Sura 101. Al-Qari'a. Smak svijeta. Meka. 11 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Smak svijeta. Šta je smak svijeta? I šta ti znaš o smaku svijeta? Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštarkani, a planine kao šarena vuna iščupana. Onaj u koga njegova djela budu teška, u ugodnu životu će živjeti, a onaj u koga njegova djela budu lahka, boravište će mu bezdan biti. A znaš li ti šta će to biti? Vatra užarena.